نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آيت نمبر 38 تک سورة التوبة. آیت نمبر 38-52 سورة التوبة. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل، جب کہا گیا، لکم تم سے، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثاقلتم تم بوجھ سے جھک گئے، الی الارض زمین کی طرف، ارادیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں، متاع الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑا، الا اگر نہیں، تنفیرو تم نکلو گے، یعذبکم عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما عذاب دردناک، ویستبدل اور بدل دے گا، قوماً ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تدروہ اور نہ تم نقصان دے سکتے اس کو، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو، شیئن کچھ بھی، واللہ اور اللہ، علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، الا اگر نہیں، تنصروح تم مدد کرو گے اس کی، فقط نصره الله، تو تحقیق مدد کی اس کی اللہ نے. اذ اخرجہ الذین، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے. کفرو، جنہوں نے کفر کیا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کی. اذ ہما، جب وہ دونوں. فی الغار، غار میں تھے. اذ یقولو، جب کہہ رہا تھا. لصاحبہ، اپنے ساتھی سے. لا تحزن، نہ تم غم کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. معنا، ہمارے ساتھ ہے. فأنزل الله، تو اتاری اللہ نے. سکینتہ، اپنی سکینت. علیہ، اس پر. وأیدہ، اور تائید کی اس کی. بجنودن، لشکروں کے ساتھ. لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا ان کو. وجعل، اور کر دیا. کلمت الذین، بات کو ان لوگوں کی. کفرو، جنہوں نے کفر کیا. السفلا، نیچا. وکلمت اللہ، ہی العلیا، وہی بلند ہے. واللہ، اور اللہ. عزیزن، غالب ہے. حکیم، حکمت والا ہے. انفرو، نکلو. خفافن، ہلکے. وثقالاً، اور بوجھل. فجاہدو، اور جہاد کرو. بأموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ. وأنفسکم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم، یہ بات. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم. تعلمون، تم جانتے. لو کانا، اگر ہوتا. ارادن، قریباً، سفر قریب کا. ارادن، قریباً، سامان قریب کا. وسفرا قاصدا اور سفر درمیانے درجے کا. لتبعوک البتہ پیروی کرتے آپ کی. ولیکن بعودت دور ہو گئی. علیہم ان پر. الشقہ مسافت ڈسٹنس جیسے کہتے ہیں. وسیخلفونا اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے. باللہ اللہ کی. لو استطعنا اگر استطاعت رکھتے ہم. لخرجنا البتہ نکلتے ہم. معکم تمہارے ساتھ. یہلکونا وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. انفسہم اپنی جانوں کو. واللہ اور اللہ تعالی یعلمو جانتا ہے. انہم بے شک وہ. لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں.